Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Несучы сцішаную жывёліну на руках, Геракл шпарка пакрочыў уніз па схілі гары на паўднёвы захад. Ён не прайшоў і стадыі, як спыніўся і здзіўлена працёр вочы. Так, гэта былі яны, ягоныя старыя знаёмыя, ізноўку ў атачэнні сваёй рагатай каманды. «Вітаю цябе, Геракл!» Пачціва звярнуўся да яго стары. «Віншую з новай перамогай! Мы бачылі, як ты насіўся па гарах за гэтай красуняй. Цудоўная здабыча, пахваліў малады пастух. Адны рогі ды капыты чаго вартыя. У пілосе я ведаю аднаго купца, які дасць табе за іх 2 таланты серабра. Мне не патрэбнае срэбра», – суха адказаў Геракл і памкнуўся працягнуць свой шлях. Але ў гэты момант на твары рудабародага з'явілася нейкае найвялікшае здзіўленне, потым адвісла сківіца, а сам ён з дурной усмешкай вымавіў: «Баба з сабакам!» Здавалася, свежы подых горнага паветру прынёс ім гэтую праяву. Стройная жанчына ў кароткай туніцы з калчаном стрэлаў за плячыма і лукам у руках і выжыл з вогненным поглядам, які аблізваўся крывавым языком. Жанчына выглядала мініятурнай, нават крохкай, але пад загарэлай скурай яе перадплечча бугрыліся стальныя цягліцы. Яна, напэўна, умела нацягваць лук не горш ад Геракла. Сівабароды пастух кінуўся вокам на жанчыну, здрыгануўся і паваліўся на калені. «Злітуйся з нас, боская Артэміда!» – загаласіў ён. Малады пастух з шалёна дурным выразам твару таптаўся побач. Багіня гняўліва паглядзела на ўсіх трох. «Як вы адважыліся, агідныя чалавечкі, параніць маю ўлюбёную жывёлу! Мусіць, вы не ведаеце, як расплаціліся за сваю дзёрзкасць аркадскія мужыкі? Давядзецца і вас правучыць!» Малады пастух гупнуўся на калені побач са старым. «Злітуйся, багіня!» – заенчыў ён. «Гэта ўсё чужаземец, крадзе чужых казлоў, паганіць святыні, блюзнерыць!» Артэміда накіравала гняўлівы позірк на Геракла. «Ты ўявіў сябе роўным богу? Ці не зарана? Мусіць, забыўся, што я зрабіла з Актэонам?» Гісторыю няшчаснага паляўнічага Актэона ведаў кожны мікенскі школьнік. Гераклу яе распавёў кентаур Хірон. Актэон быў пакараны за сваю цікаўнасць. Аднойчы ён падгледзеў, як багіня палявання Артэміда купалася ў горнай рачулцы. Раз'юшаная багіня ператварыла бедака ў алені, і яго разадралі ягоныя ж сабакі. Малады пастух ажывіўся. «Правільна, правільна, боская Артэміда!» – закрычаў ён. «Перакінь яго ў аленя, і хай яго чмякаюць мікенскія сабакі! А лепей зрабі з яго чорнага казла, і хай ён водзіць нашых козачак! Калі ён перавыхваецца, мы вернем яго табе назад!» Геракл выступіў наперад. «Выслухай мяне, багіня!» – ціха загаварыў ён. «Я б ніколі не падняў руку ні на твае запаведнікі, ні на свяшчэнных жывёлаў, калі б не загад Еўрысфея!» Багіня пагардліва паглядзела на яго. «Якая мне да гэтага справа? Якая мне справа да царка Еўрысфея, вартага жалю чалавечка, што аддае загады? Якая мне справа да другога чалавечка, які гэта і загады выконвае? Выслухай мяне, сястра!» Усхвалявана выгукнуў Геракл. Багіня здзіўлена узняла бровы. «Сястра? Ты адважыўся назваць мяне сястрой?» «Артэміда, ты ж ведаеш, Што і я сын нашага вялікага бацькі, грымотнага Зеўса. Ці ж я вінаваты, што не належу да сонму неўміручых, як ты і твой брат Апалон, але я адважваюся называць сябе тваім братам па няшчасці. Хіба мы абодва не папакутвалі ад ганення ў Геры? Твар багіні праясніўся. Працягвай, загадала яна. Ці памятаеш, Артэміда, як раўнівая Гера гнала тваю маці, няшчасную Латону, як на ўсёй зямлі не знайшлося прытулку для беднай рожаніцы, і тады ціхая, бясконца адданая Зеўсу Латона знайшла спакой на плывучым востраве Деласі. Вочы Артэміды напоўніліся слязьмі, Геракл закрануў яе балючае месца. Артэміда і яе брат Апалон пяшчотна любілі сваю маці ў багіні Латону, якая ў свой час моцна пацярпела ад ганення ў Геры. «А ў мяне, – працягваў Геракл, – сёння няма нікога, каго б я мог назваць маці. Алкмена, якая нарадзіла мяне, любіць майго брата і Фікла, а Гера, ты ведаеш, па чыёй волі я павінен падпарадкоўвацца гэтай нікчэмнасці, Эўрысфею. Я выконваю волю багоў. Твой брат Апалон сам абвясціў мне яе. Няўжо ты за гэта пакараеш мяне?» Погляд Артэміды, скіраваны на Геракла, цяпер быў поўны спагады і суму. «Добра, – сказала багіня, – я дарую табе, але гэтая лань, яна заўжды была маёй вернай спадарожніцай. О, вялікая багіня, – папрасіў Геракл, – павер мне, мой пляменнік вылічыць жывёлу, і яна вернецца да цябе. Я веру табе, брат, – адказала Артэміда. Удалага палявання, подых свежага ветру, і багіня знікла, як быццам растварылася ў паветры. Геракл задуменна глядзеў ёй услед, потым павярнуўся да пастухоў, якія ўсё яшчэ поўзалі на каленях. Яны імгненна сарваліся з месца і шуганулі ў пячору жвава бы суслікі. Горная рэха шматкроць паўтарыла гамерычны рогат Геракла. Эўрысфей быў не ў гуморы. Надоечы за вячэрай ён аб'еўся трыбухамі і пракачаўся ноч з хворым жыватом. Незадаволена скасавурыўся на Геракла, які трымаў за залатыя рогі лань, скрывіўся і сказаў: «Я не магу пахваліць цябе, Геракл. Што б я табе не даручыў, ты ўсё робіш стук грук абы з рук. Скуру нямейскага льва ты папсаваў, гідрай напалохаў цэлую краіну, учора прыцягнуў параненую ў нагу лань. Навошта мне кульгавая жывёла?» «Ялай ацаліў яе бальзамам Асклепія, — адказаў Геракл. — Лань зусім здаровая». «Праўда?» — недаверліва працягнуў Эўрысфей. — Дай мне яе сюды, я сам пагляджу». «Толькі трымай мацней», — прамовіў Геракл і перадаў лань цару. «Жывёлінка даволі жвавая». Эўрысфей ухапіў лань за рогі і ўтаропіўся ў яе поглядам, ацэньваючы кошт. «Гэта чыстае золата?» — спытаўся ён і паказаў на рогі. «Самай высокай пробы». Эўрысфей пагладзіў лань па спіні. Жывёла ўстала на дыбкі і пачала рыць зямлю капытамі. «Што гэта з ёй?» — спалохана спытаўся Эўрысфей. «Яна не любіць панібрацтва, асцярожна, цар. Цяпер яна наважваецца праламіць галаву тваёй вялікасці». Эўрысфей з перапуду выпусціў рогі, жывёла адчула свабоду і кінулася ў бок. Хуткі разбег і яе капыты звонка працокалі па бруку. Праз некалькі імгненняў лань грацыёзна праляцела над гарадскім муром, які, паводле падання, стварылі аднавокія цыклопы ў старадаўнія часы, і панеслася ў бок аркады, шпаркая, як думка. Эўрысфей рваў на сабе валасы. «О, мой скарб, чаму ты не паспрабаваў яе дагнаць?» — накінуўся ён на Геракла. «Я слухаюся толькі царскіх загадаў. Цар загадаў, і я прывёў лань да яго ў палац, іншых загадаў не было. Апрача таго, лань належыць вялікай Артэміде, цар. Пэўна, не ведаў пра гэта, калі пасылаў мяне на паляванне. Страшна наклікаць на сябе помсту багіні. Возьме ды ператворыць у якога-небудзь аленя або барсука. Ці, можа, цар нічога не баіцца?» «Добра, добра, не плявузгай, абы чаго», — злосна кінуў Эўрысфей. «Ой, бачу, што табе спадабалася паляваць. А здабудзь для мяне яшчэ адну рэч. Кажуць, у Аркадыі зноўку неспакойна. З гары Эрыманф штоночы спускаецца некая звяруга, ці то дзік, ці то свіння, і дратуе сваім лычом пасевы. Здабудзь мне гэтую дзічыну, га? Мяркую, гэта будзе табе прасцей, чым насіцца па гарах за рагатай жывёлінкай. Дарэчы, па дарозе да Эрыманфу жыве твой стары настаўнік Хірон са сваімі супляменнікамі. Перадай ім ад мяне паклон. Паглядзім, што ў цябе атрымаецца на гэты раз, прабурчэў Еўрысфей, калі Геракл пайшоў. Дзік ні аднаму паляўнічаму выпусціў кішкі сваімі ікламі. Апрача таго, мы паклапоцімся пра тое, каб кентаўры цябе прынялі належным чынам. Гэтай жа ноччу у паўночную Аркадыю выправіўся ганец ад цара Еўрысфея, якому было даручана папярэдзіць кентаўраў пра тое, што ў іх краіне з'явіцца чужынец магутнага целаскладу і, відавочна, з агрэсіўнымі намерамі. Кентаўраў, якія спакон веку жылі недалёка ад Эрыманфа, хадзілі супярэчлівыя чуткі. Ніхто, нават усяведныя жрацы, не мог патлумачыць, адкуль яны ўзяліся. Адны казалі, што кентаўры паходзяць ад дэманаў ці боствоў, нашмат старэйшых за Зеўса і багоў алімпійцаў. Другія сцвярджалі чамусьці, што кентаўры народжаны аблокамі, недарэмна пра іх клапоціцца багіня Нефела. Трэці распавядалі, што кентаўры нарадзіліся ад шлюбу людзей і дзікіх коней. Яшчэ ў той легендарны час, калі людзі і жывёлы былі значна бліжэй, чым цяпер. Апошняя версія, без сумневу, была прадказаная незвычайнай знешнасцю кентаўраў – паўлюдзей, паўконей. Старадаўнія грэкі, што каталіся на калясніцах, а не на конях, са здзіўленнем распавядалі пра дзіўных чацвераногіх стварэнняў, якія да пояса былі як коні, а вышэй як людзі. Тыя, што былі бліжэй знаёмыя з гэтымі стварэннямі, запэўнівалі, што наогул кентаўры – някепскія хлопцы. Яны бліжэй да прыроды, чымсьці людзі, таму даверлівыя, непасрэдныя і па шчырасці – не вылучаюцца вострым розумам. Яны б не ўяўлялі для людзей ніякай небяспекі, калі б не іх гібельнае захапленне. Любоў да віна. Пад мухай кентаўры станавіліся задзірыстымі, буйнымі, агрэсіўнымі. Гэта прымушала людзей трымацца чым далей ад вёскі, дзе пасяліліся чалавека-коні. Праўда, трапляліся сярод кентаўраў і выбітныя асобы. Незвычайнай мудрасцю і памяркоўнасцю вылучаўся адзін з іх, стары Хірон, якога шанавалі алімпійскія багі. Той самы Хірон, які быў найлепшым настаўнікам маладога Геракла, ён спрабаваў адвучыць сваіх супляменнікаў ад п'янства і навучыць іх разважлівасці. Кентаўры паважалі і пабойваліся Хірона, прызнавалі яго за свайго правадыра, але яны не былі надзелены чалавечай паслухмянасцю, а дысцыпліна для іх была пусты гук. Вось чаму яны, баючыся адкрыта бунтавацца супраць свайго важака, цішком весяліліся і шалапутнічалі. У кожнага з кентаўраў у хаце ў далёкім кутку склепа былі прыхаваны амфары з віном, якія паводле чутак пастаўляў людзям коням сам бог вінаробства Дыяніс. Такая амфара, прычым не адна, была ў хаце маладога кентаўра Фола, які, будучы непапраўным ласунчыкам, выправіўся на досвідку ў Эрыманфскі лес па смоквы. Яму пашанцавала, і ён натрапіў на поўную пладоў смакоўніцу, набраў торбу фігаў і працягнуў яе да хаты. Рэштку дня Ён высвятляў, што смачней, смоквы з віном ці віно са смоквамі. І пад вечар высветліў, што смачнае і тое, і другое. Поўны асалоды ён задумаўся на філасофскую тэму, каму лепш жывецца, людзям ці кентаўрам. І прыйшоў да высновы, што кентаўрам. У гэты момант чужынец атлетычнага целаскладу з лукам і калчаном стрэлаў за плячыма пастукаў у дзверы хаціны фола. «Дзе шлях на Эрыманф?» – коратка запытаўся ён. «Эрыманф?» – перапытаў фол, выказваючы свой добры гумор. «Так, Эрыманф, бачыш вяршыню гары, пакрытую снегам? О, гэта і ёсць Эрыманф! Толькі навошта табе туды там холадна?» Ты лепей зайдзі да мяне, адпачні, выпі падагрэтага віна і распавядзі, навошта табе Эрыманф. Кентаўры, трэба адзначыць, ад прыроды надзвычай цікаўныя. Мне няма калі, адказаў чужынец, я павінен спяшацца. Акрамя цікаўнасці, кентаўры яшчэ маюць вялікую ўпартасць. А ўсё ж такі ты павінен падзяліць са мной вячэру, чужынец, вымавіў фол. Інакш ты не здолееш спакойна прайсці па вёсцы, дзе жывуць мае супляменнікі кентаўры. Кентаўры? Выгукнуў вандроўнік. Дык гэта тут жывуць кентаўры? Няўжо я пабачуся з маім настаўнікам Хіроном? Ні, Хірон быў тваім настаўнікам, у сваю чаргу здзівіўся фол. Дык ты, мусіць, той самы Алкіт, пра якога нам столькі распавядаў шаноўны Хірон. А тады ты пагатоў павінен затрымацца тут павячэраем. Я адвяду цябе да твайго настаўніка. Ты ж мяне паважаеш? Гераклу давялося згадзіцца. Фол жа быў у захапленні ад госця. Кентаўры, як стварэнні блізкія да прыроды, беспамылкова адчуваюць злы чалавек перад ім ці добры. Ну, як гэта ўмеюць коткі, сабакі, малыя дзеці, калі толькі розум кентаўраў не затуманены віном. Геракл асцярожна ўвайшоў у дзіўнае жытло, якое больш нагадвала стайню ці хлівушок, чым хату. «Не магу прапанаваць табе сесці», – сказаў фол. «Выбачай. Затое ёсць шмат ежы. Вот мёд, авёс. А, і зрэшты, аўса вы людзі не любіце. Тады частуйся смоквамі, ляснымі гарэхамі, карэньчыкамі, пшанічнай куцёй. Віно ў гэтых мясцінах, відаць, не вырабляюць». Геракл вымавіў гэтыя словы без ніякай кепскай намеры. Паміж намі ён таксама любіў выпіць разбаўленага віна зусім крышачку з дарогі або пасля цяжкай працы, калі б ён ведаў, якія наступствы будуць мець ягоныя неабачлівыя словы. «Віно!» – закрычаў узрадаваны гаспадар. «О, каб ты ведаў, у мяне колькі хочаш віна, прычым самага адборнага. Толькі свайму настаўніку пра гэта не кажы!» Ён хутка прынёс і паставіў перад госцем новую амфару. «Віно!» – балбатаў фол, адкрываючы пасудзіну. «Яно і ёсць віно, яго і людзі любяць, і коні. Я меў на ўвазе кентаўраў». Віно мела цудоўны смак і водар, недарэмна яго вырабляў сам Дыяніс. Пах цудоўнага напою паплыў над паселішчам кентаўраў, а гэтыя стварэнні, апрача ўсяго астатняга, вылучаліся яшчэ і дзіва тонкім нюхам, асабліва на віно. Праз некалькі хвілін ля жытла фола перабірала капытамі купка кентаўраў. Яны зазіралі ў вакенца, перамаўляліся. «Там віно!» – казаў адзін, выбіваючы іскру капытом. «Гэта віно Дыяніса!» – казаў другі. «Я адчуваю яго вабны пах!» «З ім чужынец!» – казаў трэці. «Ад яго пахне чалавекам!» «Гэта шпіён Лапіфаў!» – зрабіў выснову чацвёрты, самы здагадлівы. «Кентаўры!» Зараўлі ў шалі. Лапіфы былі ненавісным для іх племем, з якім ваявалі яшчэ прадзеды сучасных кентаўраў. Маладое пакаленне ніколі не бачыла жывых лапіфаў, не ўяўляла нават, як яны выглядаюць, але цвёрда ведала, што лапіфы – ворагі. Як ні дзіўна, кентаўры і лапіфы, як казалі паданні, сваякі, мелі агульных продкаў. Чаму ж яны ў такім разе варагавалі? Загадка. Стары Хірон атрымаў сёння ліст. Добразычлівец папярэджвае пра ворага, які збіраецца патрапіць у наш статак. «Гэта ён!» – загаласіў другі кентаўр, паказваючы на Геракла. «П'е нашае віно!» – абурана заіржаў трэці. «Смерць яму!» – зараўліўся чацвёра. Пасля прыняцця рашэння кентаўры больш не думаюць. Яны ідуць да канца. На гэты момант яны былі бяздумнай зброяй смерці. Магутныя капыты памалацілі ў дзверы фолавага жыцця. «Здаецца, там стукаюцца», – заўважыў Геракл, адарваўшыся ад напоўненага віном кубка, даволі ёмістага, у ім змяшчалася вядро. «А, хай сабе!» – бесклапотна заўважыў фол, ужо пад добрай мухай. «Гэта суседзі, ім зайздросна, што мы весялімся». «Смерць чужынцу!» – пачуўся бязладны крык. «Смерць здрадніку фолу!» Фол вытыркнуўся з вакна і зароў. «Прэч, ачуль, у мяне госць! Паводле закону гасціннасці я абавязаны яго абараняць!» «Смерць!» – зароў натоўп кентаўраў. Фол, страціўшы розум, выскачыў са стайні. Геракл убачыў, як супляменнікі падставілі яму падножку, павалілі на зямлю, пачалі тузаць капытамі. Яшчэ некалькі ўдараў, і яго добры гаспадар ператворыцца ў крывавую мачанку. Ай, трэба ж яго ратаваць. Геракл шпарка напяў свой лук. Адна за адной прасвісталі стрэлы, ля паваленага фола распрасцёрлася некалькі целаў. Астатнія кентаўры з енкамі разбегліся. А яны заўжды так. Калі бачаць, што здзіўнае, незразумелае, адразу робяць лататы. Фол прамармытаў нейкія конскія праклёны і ўзняўся на ногі. «Ай, жарабцы дурныя!» – бушаваў ён. «Які дэман іх сюды прынёс!» «Я ведаю», – спакойна адказаў Геракл. «Гэта падкопы майго найгоршага ворага, Еўрысфея!» «Эх, сусед!» – з дакорам звярнуўся фол да аднаго з паваленых кентаўраў. «Навошта ты прыскакаў да маёй хаты?» Замест адказу паранены кентаўр жаласна заіржэў. Вочы яго зацягнуліся сівым туманком і згаслі. «Што з ім?» – спужаўся фол. «Ён канае», – сумна адказаў Геракл. «Памірае? Ад такой мізэрнай ранкі?» – здзівіўся фол. І перш чым Геракл паспеў засцерагчы яго, фол выцягнуў з раны паміраючага стралу. «Дзіўна», – разважаў ён, – «такі маленькі кавалачак дрэва і смерць, мы, кентаўры, так рэдка паміраем, а калі ўжо памрэм, дык не ад такой мізэрнай скапкі». «Асцярожна! Страла атручаная!» – крыкнуў Геракл, але перш чым з ягоных вуснаў злецеў крык, кентаўр пакалоўся аб вастрыё стралы. «Ось драўляная змейка джгнула мяне!» – вымавіў ён і збялеў. Яму падсекліся ногі, кентаўр цяжка паваліўся на зямлю. Пачалася агонія. «Даруй, гасцінны гаспадар», – у адчаі вымавіў Геракл. «Менш за ўсё я хацеў забіваць цябе». «О, не злоўжывай віном, чужынец, не пі, як конь». Такімі былі перадсмяротныя словы фола. Геракл выпрастаўся. Дасюль невядомае пачуццё валодала ім, вострае спачуванне да стварэння, якое загінула ад яго зброі. Жаль перарос у адчай. Волад гатовы быў качацца па зямлі, рваць на сабе валасы, калі смерць фола, вызначаная рокам, няўмольным лёсам ці нязломнай воляй багоў, навошта неўміручыя абралі яго, Геракла, сваёй зброяй. Ноч напаткала смутнага Геракла над целам сябра. Раптам цішыню і цемру зруйнавалі неўтаймаваныя енкі і ржанне, і полымя паходня ў зямля дрыжала пад ударамі капытоў, усё племя кентаўраў неслася на Геракла. Жаль, Геракла змяніўся шалам. Гэта яны, дурныя конскія чарапы, вінаватыя ў смерці добрага фола. Геракл нацягваў лук і пускаў адну за адной смяротныя стрэлы. Зямля дрыжэла ад удараў паваленых магутных целаў. Пагрозлівыя воклічы змяніліся з жаласным ржаннем, і зноў эфект нечаханага і невытлумачальнага падзейнічаў. Звар'яцелыя ад жаху кентаўры разбегліся ў розныя бакі. Пасля гэтага яны ніколі не сяліліся ля парогу Эрыманфа. Бацькі доўгія гады будуць пужаць маленькіх кентаўрыкаў страшнымі казкамі пра пачварнага двухногага скарпіёна, які знішчае кентаўраў лятучымі джаламі. «Да мяне, о, Алкіт!» – пачуў Геракл кволы голас, здзіўлены. Ён падабраў адну з палаючых паходняў і паспяшаўся на голас. Яго погляд сустрэўся з вачыма старога Херона. У гэтых вачах прачыталася невыносная пакута. «О, настаўнік!» – прастагнаў Геракл. «Навошта ты тут? Няўжо табе наканавана памерці ад маёй рукі?» «Я не памру, Алкіт!» – сумна адказаў Херон. «На жаль, багі падаравалі мне неўміручасць. О, калі б яны забралі ў мяне гэты дар! Атрута спальвае мяне знутры. Мне здаецца, што па маіх вантробах поўзае агнявы скарпіён. У мяне ёсць бальзам, прыгатаваны самім Асклепіем, і Ялай даў мне яго ў дарогу, калі дазволіш, настаўнік!» Херон пахітаў галавою. «Я ведаю гэтую атруту. Гэта жоўць гідры, так? Ад яе няма лекаў. Відаць, наканавана мне праіснаваць астатняе жыццё у неўносных пакутах. Ты не вінаваты, Алкіт. Так пажадалі усімагутныя багі. Настаўнік!» Памаўчаўшы, загаварыў Геракл. «Ты навучыў мяне столькім рэчам, што я саманадзейна думаў, што ўсе таямніцы свету адкрыты, і для мяне алевось багі ставяць перада мной новую загадку, і я не магу разгадаць яе. Яны прымушаюць мяне слухацца нікчэмнейшага са смяротных, які невядома чаму стаўся царом. Яны накіроўваюць мяне знішчаць пачвараў, якія прыгнядаюць род чалавечы і дамагаюцца, каб я ўсвядоміў нейкую ісціну. Тое, пра што я дагэтуль не здагадаўся, напружваю мазгі і не магу ўцяміць. Мусіць, гэта тая самая загадка, якая мучыла і мяне», — марудна адказаў Херон. «Яна тычыцца пабудовы свету. Што кіруе светам, як ты лічыш?» «Што кіруе светам?» — нецярпяліва падхапіў Геракл. «Ну, гэта зразумела і малому дзіцяці. Светам кіруе воля алімпійскіх багоў. Дарэчы, мне таксама абяцалі, што я стану богам, але для гэтага патрэбны моц, вытрымка, трываласць, цярплівасць. Я так разумею, ці можа я памыляюся, настаўнік?» «Можа, ты і маеш рацыю», — задуменна вымовіў кентаўр. «У зямным жыцці слабыя амаль заўжды прайграюць дужым. Але ў той жа час скажы, што ты адчуў, калі на тваіх руках паміраў добры фол?» «Што?» – здзіўлена вымовіў Геракл. «Мусіць, шкадаванне, жаль, штосьці кшталту таго. Я не жадаў яго смерці». «Можа, у той момант ты быў бліжэй да разгадкі, чымсьці цяпер?» – вымовіў кентаўр. «Мне здаецца, што мы яшчэ спаткаемся і разам адгадаем загадку, які паставілі перад табой багі». У глыбокай скрусі Геракл выбраўся з хаціны фола. Дагэтуль неспазнанае пачуццё сцінала яму грудзі, змушала бяссільна апускаць рукі. Ён брыў па апусцелым паселішчы кентаўраў, бы самнамбула, не разбіраючы дарогі. Забылася нават заданне, з якім паслаў яго сюды Еўрысфей. Дзіўныя гукі вярнулі Геракла да рэчаіснасці. Нешта сапло, чмякала, рохкала. Яны шлі ад агромністай жывёліны, якая важдалася каля цела памерлага кентаўра. У тое ж імгненне Жывёліна адскочыла ў бок, і з цемры на Геракла ўтаропілася пара чырвоных лютых вачэй. Геракл уражаны адступіў на крок, потым зарагатаў. «Дык гэта ты і ёсць, арыфманскі парсюк? Гэта я за табою, мярзотным трупаедам, мушу ганяцца». Дзік упершыню ў жыцці бачыў чалавека, які не даваў лататы пры стрэчы з ім. Ён тупа сузіраў Геракла маленькімі чырвонымі вочкамі. Напэўна, ён вырашаў, ці трэба атакаваць нахабніка з тым, каб выпусціць яму вантробы вострымі іклами. Раптам уся істота выпрука споўнілася незразумелым дзікім страхам, ён засвікатаў і кінуўся на ўцёкі. Геракл, які зусім нядаўна ганяўся за хуткай бы вецер ланню, думаў, што яму зусім не цяжка будзе дагнаць цільпукаватага на выгляд выпрука, але дзік даволі доўга цягаў яго за сабою, пятляючы па заблытаных горных сцяжынках. Пакуль ужо сам не выбіўся з сіл і загруз у снезе, што пакрываў вяршыню Эрыманфа. Геракл у гэты момант ужо напінаў свой лук. Ён параніў віпрука ў сцягно звычайнай, а не атручанай стралой. Колькі часу Геракл правалтузіўся, звязваючы віпруковы ногі з загадзя падрыхтаванай вяроўкай. Кабан тым часам віскатаў, як быццам яго ўжо рэзалі. «Маўчы ты!» – сярдзіта закрычаў Геракл. «У мяне ўсе вушы, поўныя тваім віскатам. Клянуся Апалонам, ты мне нагадваеш аднаго цара, які, дарэчы, мяне сюды накіраваў. Ён трупаед, як і ты. Такі ж баяка. А калі яму страшна, ён ушчыняе такі самы віска. Ды кінь ты варочацца, ды крахкаць. У цябе павінен быць велічны выгляд, бо ты будзеш знаёміцца з самім царом». Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.